Most már mindent elfelejtettem, nem akarok semmit. Bár úgy kelek fel minden reggel, hogy semmi se rendít meg. Te csak elszól, nem is nézel, meg vagy már, többé nem íz el. És már csak azon gondolkodok végre, mikor kelek fel, hogy csalódottan jöjjek rá, még mindig szeretlek. Hogy ez egy másik dimenzió, és már rég eltemettek. De akkor miért ég a tűz, még mindig a szemedben? Nem is látom, hogy honnan is kezdtem. A számban nem rágult, hogy kiből kivé lettem. Állj, megnézz hátra, mi nem vagyunk szentek, de lehetünk mi kettőből. Nem kell ide más, ülök a fűben és csak várom a csodát. Szürkébb az ég és vigor, nem gondolok rá. Tudod nagyon jól a végét, de te úgyis belemész, belemész. Te a tűz, én a jég, de csak veled lehetnék. Nekem nem kéne senki más. Kezdem a kezed ezért, hiába nem vagy enyém. Nem látom a szürke fát. De hogyha valami volt és valaki téged bántott, én mindig ott álltam melletted, engem semmi se gátolt. Keresnél, nem felednél, de nem tudod merre táncolsz. Hol vagy már, a szívem csak érted lángolt. Üres a ház, nem látom a határ. Hiszem én, hogy haza talál, hogy haza talál, hogy haza találsz. Nem kell ide más, ülök a fűben és csak várom a csodát. Szürkébb az ég és vigor, nem gondolok rá. Tudom nagyon jól a végét, de te úgyis belemész, belemész. Szeretném, nem szeretném, megyek már, de maradnék. Bennem maradt ez a kép, mikor minden olyan szép. Feledném, elfeledném, komoly voltam, nevettél. Itt már nincs a menedék, itt már nincs a menedék, yeah. Ő neki más jelent, az igazából szerelem. De bennem van, hogy egyszer úgyis majd a feledem. Néha úgy érzem, tényleg elvette az eszemet. De bennem van, hogy egyszer úgyis majd a feledem. Szürkébb az ég és vigor, nem gondolok rá. Tudom nagyon jól a végét, de te úgyis belemész, belemész. Nem kell ide más, ülök a fűben és csak várom a csodát. Szürkébb az ég és vigor, nem gondolok rá. Tudom nagyon jól a végét, de te úgyis belemész, belemész. Thank you.